สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู159ตอนเศรษฐีโง่พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่13จนถึงข้อที่21นะครับลูกาบทที่12ข้อที่13จนถึงข้อที่21โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ามีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยพระองค์จึงตรัสคำเปรียบข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บของของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นและจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นและเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเป็นคำอุปมาของพระเยซูขณะที่พระเยซูกำลังสอนเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีคนหนึ่งในพวกคนฟังหรือฝูงชนเข้ามาทูลถามพระองค์ในข้อ13นะครับมีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าพี่น้องครับแน่นอนทีเดียวครับเขากำลังคิดถึงปัญหาเรื่องหนึ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในเรื่องมรดกของเขาเขาทูลขอให้พระเยซูช่วยไขข้อขัดแย้งที่เขามีต่อผู้ชายของเขาเป็นไปได้ครับว่าชายคนนั้นไม่ได้รับฟังคำสอนของพระเยซูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคงจะเครียดหรือเขาคงจะคิดมากมีปัญหาใหญ่ในชีวิตของเขาคำทูลขอของเขาที่ให้พระเยซูช่วยไขข้อขัดแย้งไม่ใช่เป็นคำทูลขอที่ผิดปกติถึงแม้ว่าชายคนนั้นจะไม่สุภาพที่ได้ขัดจังหวะพระเยซูขณะที่พระองค์สอนอยู่ก็ตามแต่นั่นครับเป็นการปฏิบัติที่เป็นปกติธรรมดาในสมัยนั้นเพราะว่าคนในปาเลสไตน์หรือคนในยุคของพระเยซูครับเขาจะนำข้อขัดแย้งของตนมาปรึกษากับครูมาปรึกษากับอาจารย์ครับอาจารย์พวกนี้เป็นคนสอนหรือพวกรับบีนะครับเป็นผู้สั่งสอนชาวยิวที่เขานับถือคนเหล่านี้ครับได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นตุลาการได้ครับในข้อ14พระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าพระเยซูไม่ได้ทรงเป็นตุลาการพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินในข้อขัดแย้งหรือพระองค์ก็ไม่ได้สร้างปัญหาระหว่างพี่น้องที่นี่พระเยซูกล่าวว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านนั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังบอกกับเขาว่าพระเยซูไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินข้อปัญหาขัดแย้งเรื่องมรดกนะครับพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะสร้างปัญหาระหว่างพี่น้องพระเยซูทรงทราบดีนะครับว่าความคิดในเรื่องมรดกของชายคนนั้นเป็นเหตุให้ชายคนนั้นไม่ได้สนใจในสิ่งที่พระเยซูสอนเหตุนั้นพระเยซูจึงกล่าวกับเขาเป็นคำอุปมาให้เขาฟังแล้วก็คำอุปมานี้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราในทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งผู้ซึ่งคิดแต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่เขาครอบครองอยู่พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวบรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของเศรษฐีคนนี้นะครับว่าเขานั้นมีไร่นาเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่ไร่นาเขามีมากยังเกิดผลบริบูรณ์มากด้วยคำว่าบริบูรณ์มากนั้นมีความหมายว่ามันเกิดผลจริงๆนะครับเกิดจนขนาดที่ว่าไม่มีที่จะเก็บของไม่มีที่จะเก็บพืชผลของตัวเองในข้อ18ครับชายคนนั้นได้คิดว่าเขาจะรื้อยุ้งฉางที่เขามีอยู่และสร้างยุ้งฉางใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิมพี่น้องครับคำว่ายุ้งฉางนั้นมีความหมายว่าเหมือนโกดังเก็บของครับโกดังเก็บข้าวโกดังเก็บผลผลิตทางด้านการเกษตรสร้างยุ้งฉางใหม่ใหญ่กว่าของเดิมพี่น้องเห็นอะไรไหมครับที่อยู่ในจิตใจอยู่ในความคิดของเศรษฐีผู้นี้เศรษฐีผู้นี้นั้นเป็นเศรษฐีที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นเศรษฐีโง่ทำไมเขาถึงโง่ครับทั้งที่เขาประสบความสำเร็จมีคนนับหน้าถือตามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายพี่น้องเห็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางในใจของเขาหรือเปล่าครับมีคำหนึ่งครับที่น่าสนใจมากคำนี้ก็คือว่าของเราของเราของเราและของเรานะครับเช่นยุ้งฉางของเราเศรษฐีคนนี้พูดนะครับยุ้งฉางของเราผลิตผลของเราทรัพย์สมบัติของเราจิตใจของเรานะครับเราจะเห็นปรัชญาชีวิตเห็นคอนเซ็ปต์ของชีวิตจากคำพูดที่เขาพูดหรือความคิดที่เขาคิดดังๆออกมาให้เราได้ยินยุ้งฉางของฉันผลิตผลของฉันทรัพย์สมบัติของฉันจิตใจของฉันเขาพูดอย่างนี้นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับอันความคิดที่เขาคิดดังๆออกมาเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นและเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยมีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแล้วเห็นว่าเศรษฐีคนนี้มีความสามารถมีศักยภาพมีความคิดและเขาประสบความสำเร็จครับเขารู้จักวางแผนชีวิตของเขาเขารู้จักที่จะให้เกิด security หรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเขาก็พูดกับตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่อย่างสบายกินดื่มและเรื่องเริงเถิดพี่น้องครับชายคนนี้เขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานที่ผิดๆมากมายเยอะแยะใช่ไหมครับพี่น้องเศรษฐีคนนี้ตั้งสันนิษฐานว่าเขาจะได้อยู่อย่างสบายเขาตั้งสันนิษฐานว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาทั้งชีวิตจะยั่งยืนตลอดไปเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาจะมีชีวิตสุขสบายในทรัพย์สมบัติของเขาพระเจ้าตรัสทางตรงข้ามครับพระเจ้าตรัสว่าไงครับพระเจ้าตรัสว่าชายคนนั้นเป็นคนโง่ที่วางใจในทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกว่าเป็นสิ่งยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่สามารถดำรงอยู่ได้ครับองค์มานี้ชี้ให้เห็นว่าชายคนนี้เมื่อเสียชีวิตลงทรัพย์สมบัติของเขาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับพี่น้องครับคำอุปมานี้ทำให้เราได้ระลึกถึงได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นคนที่มั่งมีในฝ่ายโลกนี้แต่ในทางกลับกันครับฝ่ายสวรรค์เขาอาจจะเป็นคนยากจนก็ได้พี่น้องถ้าว่าเราอ่านในข้อที่21นะครับคนที่สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและมิได้มั่งมีจำพ่อพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพี่น้องครับคนโง่คือคนที่ให้คุณค่าให้คะแนนกับทรัพย์สมบัติความสะดวกความสุขสบายในโลกนี้พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในข้อนี้ในตอนนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าลูกาได้เขียนให้พี่น้องหรือพวกเราได้อ่านให้เราเห็นเปรียบเทียบกับลูกาที่เขียนในพระธรรมกิจการเมื่อลูกาเขียนในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ44 45ทำให้เรารู้ว่าในสมัยนั้นคริสเตียนซึ่งเป็นคริสตจักรยุคแรกได้กระทำต่อทรัพย์สมบัติของเขาไม่เหมือนกับที่เศรษฐีโง่คนนี้ทำครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในกิจการบทที่2ข้อ44ถึง45ข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากนะครับโปรดฟังพระเจ้านะครับบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็พร้อมอยู่ณที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของเขาทั้งหลายนั้นเขาก็เอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเพียงพระวจนะของพระเจ้าได้บรรยายถึงภาพของคริสเตียนในคริสตจักรยุคแรกที่แต่ละคนเขาไม่ได้ ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติของเขาเขาเอามารวมกันเป็นกองกลางครับและเขาก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆเราเรียนรู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับคำอุมานี้ครับข้อ15ครับความจริงที่นี่บอกว่าพระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยโปรดฟังอีกครั้งครับจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยครับพระเยซูไม่ได้กล่าวว่าคนมั่งมีจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์นะครับหรือพระองค์ก็ไม่ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ผิดที่จะมีทรัพย์สมบัติชายหรือเศรษฐีโง่ที่อยู่ในคำอุมานี้ถูกครอบงำด้วยทรัพย์สมบัติของเขาต่างหากอันนี้นะครับคือความโง่ของเขาครับเขาปล่อยให้ชีวิตของเขาถูกครอบงำด้วยพลังหรืออำนาจของทรัพย์สมบัติเขาปรารถนาที่จะเก็บมันไว้ทั้งหมดสำหรับตัวเองเขายอมสูญเสียเพียงแค่การทำลายยุ้งฉางที่ดีๆเพื่อหวังประโยชน์จากการสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเขามีมากเกินกว่าที่คนคนเดียวจะใช้อีกครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีมากจนใช้ไม่หมดครับพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นผู้รักษาของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์นะครับเราเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าที่ฝากไว้กับเราถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะมากหรือจะน้อยก็ตามพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติและสรรพสิ่งทั้งปวงเราเป็นเพียงแค่รับหน้าที่ดูแลและผิดชอบในสิ่งที่พระองค์โปรดประทานให้กับเราเท่านั้นเราจะเป็นเหมือนเศรษฐีในคำอุมาซึ่งเป็นเศรษฐีโง่หรืออยากจะเป็นเหมือนคริสเตียนในสมัยแรกผู้ซึ่งแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นตามความต้องการตามซึ่งทุกคนต้องการอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณและผมครับอะไรเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่ากันครับระหว่างทรัพย์สมบัติในโลกนี้และความมั่งมีจำพาะพระพักของพระเจ้าบนสวรรค์ครับอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทรัพย์สมบัติของเราหรือทรัพย์สมบัติในสวรรค์พี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่ทั้งหลายจะเห็นความสำคัญของแผ่นดินสวรรค์มากกว่าแผ่นดินโลกและให้ทรัพย์สมบัติบนสวรรค์จะถูกสั่งสมไว้ให้มากกว่าบนแผ่นดินโลกอาเมน